میگن شما اگر تمام حروف مقطعی که تو قرآن به کار رفته، الف لام میم، یاسین، کاف ها یا عین صاد و هاکذا، همه رو بذارید کنار هم، تکراری هاشو حذف کنید. مثلا دو تا الف اومده یکیش، سه تا لام اومده دو تاشو حذف کنید یکیش، اینا رو کنار هم دیگه بچینید، این جمله در میاد: صراط علی حق نمسکو، صراط علی حق، راه علی حق است نمسکو، و ما این راه رو طی بکنیم. برخی آمدن بگویند که پس حروف مقطعه رمزی است برای بیان حقیقت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این حرف هم خوبه هم بده. خوبه چرا؟ برای اینکه با قسم حضرت عباس قرآن حقیقت امیرالمؤمنین رو میگه، ولایت امیرالمؤمنین در قرآن سراسر بیان شده. انشاءالله عمری باشه عنایت بکنن میرسیم به آیاتش. 300 آیه رو فقط سنی ها تفسیر کردن راجع به علی بن ابی طالب، 300 آیه. منابع دست اول اهل سنت هم انشاءالله کم کم میاریم از روش میکنیم ببینیم. و از نظر شیعه که کدوم آیه پیدا میکنید که بالاخره به یه شکلی در ارتباط با موضوع علی و آل علی نباشه. خب پس از این جهت خوبه، داره حقیقت از امیر رو میگه. اما این که من گفتم از یک جهت خوب نیست چیه؟ خدا حفظ کنه یکی از اساتید بزرگوار ما رو و به ایشون سلامتی بده، یه درس قشنگی همیشه به ما تکرار میکردن. میفرمودن برای اثبات حق لزومی نداره به راه‌های پرپیچی که امکان مغلطه داره متمسک بشید. چرا؟ چون ممکنه اون راه‌های پرپیچ و خم که مغلطه آمیزه دیگری طی کنه، باطل رو از اون طریق بخورده مردم بده. نه، راحت بیاد. ما اونقدر آیات صریح داریم، اونقدر روایات صریح داریم که صراط علی حق نمسکه رو بیان میکنه که لزومی نداره ما این حروف رو هم دیگه بچینیم در بیاریم. خب یکی بیان این حروف یه جوری با هم دیگه ترکیب کنه یه جمله دیگه در بیاره، پس بگه این حقه. بریم دلائل قوی، آیه بیارید، روایت بیارید، استدلال بیارید. از این جهت ممکنه بعضیا باشن بخوان سوء استفاده کنن. بزرگان ما فرمودن اینجوری استفاده نکن، وارد بحث نشین. بسیار غرب خوبیه. اما در این که حروف مقطعه رمز است بین خدا و پیغمبر، اینو تاییدشو داریم.